باور بفرمایید خیلی 80% از مریضا من نبض میگیرم به خاطر قول اسپانیا خالی نبودن عریضه. معلوم از قیافش که صد لازم نیست نبض بگیری، ولی اگر نبض میگیری از کجا فهمید که حالا من به خاطر راضی بشه نبض میگیری؟ من میبینم که الان مریض نهی نگاه میکنم که نوشتم شدم هیچی همطوری تموم شد. خب ضرورتی نداره. خب معلوم اینقدر سرد صورتش که صورت گچ کربات از صورت گچ از بس زیاد شده. خود آرایشگرام چیز کردن آرایش سفید کردن رو رسم کردن دیگه، همه گچ میشن. یه مریض اومد میگفت خب من صورتم گلگون میشه چیکار کنم؟ من گفتم این گلگونی اتفاقا ارزش داره. چیزی زمان قدیم میگفتن که سرخ و سفید 100 تومن، چی؟ سفید سفید 100 تومن، سرخ و سفید 300 تومن، حالا که رسید به سبز هرچی بگی میارزه. یعنی این اصطلاح قدیمه، حالا دیگه همه سفید 100 تومنی‌ها رو زیادش کردن. مردم هم به خودشون گچمالی میکنن. ولی سرخ و سفیده که ارزه. این سرخی، سرخی نشان دهنده اوج گرمی تنه، یعنی پر انرژی، یعنی پر محبت، یعنی پر باهوش، یعنی با استعداد، یعنی استعداد کم در مقابل بیماری. در حالتی که هر سردی سفیدی بیشتر بشه یعنی استعدادش برای بیماری بالاست، استعداد افسردگی داره، استعداد کمپوشی داره، استعداد فراموشی داره، استعداد آرتروز داره، استعداد بیماری های سرد، بیماری سرد یه دسته بزرگی اصلا این داره. نشاندنش که رگاش پنهانه، موهاش خیلی لخت نازکه، ارسام که همین نازکی مو، نازک موی یعنی نازک دلی، با یه ایمای شاری میرنجه. هنوز بیان نکرده که حالا گله کنی اون رنجیده. مزاج شناسی خیلی علم ساده، قابل فهم، در این حال ظریف، کامل و جامع. یه ابزار تشخیصه. نیاز نداره بری آزمایشگاه، بری طب کلاسیک. هر طبیبی هر کجا که رفت بایستی یک کانتینر بزرگ آزمایشگاه باشه همراهش، یک کانتینر بزرگ کل دم سیت اسکن و گاما اسکن، هر چی اسکن پسکن هست کنارش باشه. بعد یک کانتینر بزرگم انواع دارو کنارش باشه تا بشه آقای دکتر دکتر. اگر نه عطسه خودش هم نمیتونه درمان کنه، نمیتونه تشخیص بده، نمیتونه درمان کنه. یعنی هیچ کار است. پزشک بدون این تمهیدات هیچ کار است. در حالی که در طب اسلامی نه، بدون این تمهیدات با همین چشم تشخیص میده که بیماری تو چیه و با اولین ابزارهای موجود تو همین اتاق درمان شروع میکنه. خود زخم ایجاد شده، خب زخم علل خاله بود اصل باشه، خب اصل نیست چیکار کنی؟ میگه دارو همراه هر کی داره بده. دارو همراه چیه؟ ادرارش. میگه که تو خصاصت میگن یارو اینقدر خسیزی که شاشش رو به کسی قرض نمیده، روی زخم کسی نمیشه مثلا. این به خاطر همین میگه. و حالا برای همین تعریف داره. حالا ادرار طفل دختر چی تعریف داره، طفل پسر چی تعریف داره، هرچی پیرتر میشه ادرارش کم ارزش‌تر میشه، میره بالا تا بیا ترشح گوش، ترشح انواع ترشح تعریف داره. البته این تو تلسونتی بیشتر به کار گرفته میشه، اما تو بی توجه هم از این نیست. خب مزاج شناسی پس بنابراین یک روش تشخیص جامع و کامل هست برای همه. کاربردش از یک بیماری ساده بگی، از تیپ شناسی شروع میشه، کل رفتارهاش رو، تا برسه تا مثلا بیماری فنی، مثلا بگیم ناباروری. ناباروری رو میخواد تشخیص بده که علت چی هست، میره توی مزاج شناسی فنی باروری، مزاج اندام رو بررسی میکنه که مثلا ببینی که اندام گرم هست یا خیلی سرده نابارور شده یا خیلی گرم نابارور شده است. خب بیا تنظیم اندام کنه که یه بحث خیلی چیز هست، هم خلاصه هست هم بسیط. یه میشه به شکل آکاردونی مطرح کرد. هر کسی به هر اندازه از اطلاعات از مزاج شناسی میتونه ازش بهره بگیره. یک پیرزن بی سواد روستایی میتونه با اندازه 4 صفحه اطلاعات میتونه ازش کاربرد کارایی بگیره. یک نفر متخصص و فوق تخصص میتونه اطلاعات و کارایی کاملا بالایی ازش بگیره. و حتی تو سیستم پزشکی هم اگه بخواد بگیره با این معیار مزاج شناسی میاد داروهای خودش دسته‌بندی میکنه، چه داروی گرمه، همین داروهای شیمیایی، چه داروی سرده، و از داروهای سرد و گرمش به جا استفاده میکنه. مثلا یک متخصص بیهوشی در مثلا اتاق جراحیش وقتی که بیمار بلغمی براش آمد، انقدر دوز مواد بیهوش کننده زیاد بهش نمیده که دیگه بهوش نیاد. میدونی که آقا یک نفر بلغمی مزاج مقدار دوزی که با دشوار بیهوشی کمه، ولی یک نفر صفرای مزاج اگه به اندازه بلغمی بهش بدی وسط جراحی بهوش میاد، چون گرمه، سر مواد سرد بیشتری میخواد. این با استفاده از مزاج شناسی در طب کلاسی میشه کارایی های بیشتری گرفت. یه وقتی که فهمیدی فلان دارو مثلا آبی تریپتین بیماری مثلا یه داروی سردی، سردش یعنی چی؟ چجوری میفهمی که سرده؟ یعنی وقتی که بیمار میخوره پف میکنه، سردتر میشه، بیحال میشه، خوابش زیاد میشه، این یعنی سرد. به این ترتیب ویژگی‌های دارو میفهمی. پس بنابراین سعی میکنه در کارایی های بیشتری به جای از حتی داروهای شیمیاییش بگیره. بر رشته های دیگر طب آلترناتیو هم میتونن از این کارهای زیادی بگیرن. من یک خانومی بود که مستر طب آلترناتیو و از امریکا پارسال اومده بود برای حضور در این کنگره طب سنتی که در دانشگاه شهید بهشتی بود. از رشته های مختلف هاتی رفتیم. من گفتم که شما این تیپ ها رو لازم نیست هیپنوتیزم کنی. نمیگیرن. گفت چرا؟ موفق نمیشی. اگه بخوای در کارت موفق بشی، آدمای گرم انتخاب کن، فوری میرن تو خواب، هیپنوز. آدمای سرد هر چی انرژی داری زور بزن پرتو بدی، این نمیخوابه. سرده. انرژی نمیگیره. با این اگر بیای سر کلاس ما 12 ساعت بشینی، به راحتی میتونی دستبندی تیپ بندی بکنی در نوع تیپ هایی که میخوای انتخاب کنی برای حالا ورزش خودت، برای ریکی، برای هیپنوز، برای هر رشته دیگری، از اون از رشته خودت کارایی بیشتری بگیری. عصبانی شد اون همراهش، گفتش تو یک ماه بار آوری تو ایران خرابه ها رو به من نشون دادی، چه نیورد اینجا سر کلاس. و منظورش این بود برده بودش با آثار باستانی نشون بده، هم داری باید میآوردیم اینجا. من میخوام الان ارتباط مکاتبه داره یه اطلاعات بگیره. پس در رشته های مختلف از مزاج شناسی میتونیم کارایی بگیریم، اونا که سر کلاسش هستن. وقت این مزاج تکمیلیش تخصصیش میشه نبازی. نباز یک شخصیت ویژه باید داشته باشه، آدم دقیق نظری باید باشه. ما میگیم یه مقدار سوداش باید بیشتر باشه. سودای شخصیتیش اگر بیشتر باشه، دقت نظرش در شناخت نبض و تفسیر نوسانات نبض بیشتر خواهد شد. نبض رو سه تا میگیرن، ضرب در 9 میکنن، 9 حالت از 3 حالت ثابت میگیرن، ضرب در 9 میشه 27 نوع نبض در میارن. که اگر به نظر ما 7 نوعش رو یا 9 نوعش رو بهش تسلط داشته باشی، کارایی های اصلی اندام‌های اصلی میتونی در بیاری و این خیلی اطلاعات عالی است. اطلاعات عمومی که از نبض باید گرفت، 7 یا 9 نوع نبض رو همه باید بدونن، حداقل طبیبان بایستی خوب بدونن. البته برخی از متخصصین میگن مثلا در رازی 104 نوع نبض رو مطرح میکنه، لازم نیست حالا 104 نوع نبض رو بدونی. کسی حوصله داشته باشه، دقت داشته باشه، اینا خیلی خوبه. من کتابی در دست بازنویسی دارم برای نبض که فکر میکنم این کتاب اگر منتشر بشه اتفاق بزرگی در نبضی میفته. کتاب نیر اعظم که خیلی کتاب سختی است، اول سالم دست گرفتم دیگه، حسابی حالا هوای بهاری ما رو نبازی کرد و انشالله این کتاب رو بازی مجموعه اطلاعات همه حکما رو جمع کرده. این حکیم هندی، اعظم خان هندی است، تحت عنوان نیر اعظم این رو درورده، کل اطلاعات نبازی حکمای قبل و معاصر خودش جمع کرده. یه کتابی به نظر من کامل ترین کتاب نبز همین کتاب نیر اعظمه. تو زبان فارسی دریه مقدار خوندنش سخته که داریم بازنویسیش میکنیم، به زبان ساده داریم مطرح میکنیم. یکی از کارهایی که باید حتما اتفاق بیفته در اینها، باید زبان کتابهای طبی باید به زبان ساده برگردان بشه، همه بفهمند. در نبض ادعاهای زیادی هست. نبض میگیره میگه حمل تو دختر است یا پسر است چند ماه. نبض میگیره میگه فلان اندام قلب کارایش کمه، پرکاره، کمکاره، کبد، کلیه، همه چیزهای زیادی داره. ادعاهای زیادی در نبضی وجود داره. بعضی از پاکستانی‌ها، بعضی از هندی‌ها یه سری ادعاهایی هم درش کردن که کارایی خوبی از نبض گرفتن. اندام رو تقسیم بندی میکنن، اندام فقاری، میانی، اندام تحتانی، و هر نبض رو اختصاص میدن به یک کدوم از اندام‌ها و اول تو حوزه کلی میرن، بعد جزئی میرن، اندام ریز اندامی که در قسمت فوقانی هست یا در قسمت میانی هست و در قسمت انتهایی و کارای هم اندام در میان و درست هم هست. این بحث فن نیست، میگیم فعلا حالا نبازی به تخصصی کار تخصصی نه، ولی نبض عمومی رو بگیرید. بخش سومش بول و براز. من فکر میکردم 7-8-10 سال که لازم نیست به بول و براز توجه زیاد بکنیم در این بخش، به خاطر اینکه طب کلاسیک توجه کرده همین آزمایش ادراج مدفوعی که میدن همون نقش رو ایفا میکنه. راست دیگه، آزمایش بکنم تجزیه میکنم میشه، تجزیه تحلیلش هم که خوبه، دقیق مواد های مختلفش میگن، ولی حدود 4-5 سال گذشته به این موضوع توجه کردیم با همون معیارهای طب سنیم، نه همه کارایی های اصلا که طب اطلاعاتی که میشود از ادرار و مدفوع بگیری رو علوم آزمایشگاهی نمیتونه بگیره. و سر فرصت میخوام انشالله تعالی فرصت بده خداوند کتاب مزاج شناسی تموم شد، بعد بریم نفس شناسی او رو برگردان کردیم، آخر سر بیاییم روی موضوع کار کنیم، چون ضروری است، چون خیلی از جاها بایستی اطلاعات دقیق تری از بیمار داشته باشی و بیمار صامته، حرف نمیزنه یا به حرفش قابل اعتماد نیست، بایستی زبان حالش رو در بیاری، زبان حالش، ترشحات بدنش که باید از رو بگیری. این بس بنابراین جنبندی قطعی الان من این استش که درک ابزار تشخیصی بول و براز ضروری است با همون زبان خودش. این ابزار تشخیص. وارد حوزه درمان که بشی، جهتگیری کلی طب اسلامی در درمان جهتگیری پیشگیرانه است، همطور که بهتون گفتم اون 5 تعدیل رعایت میکنه، بیمار نمیشه. و بیماری رو به طور کلی اینجوری تعریف میکنه، میگه برایند اثر مجموعه غذاها، رفتارها، پندارها، موقعیت‌های معنوی یا غیر معنوی، پرتو ستارگان و اقمار آسمانی در بدن انسان موجب ایجاد محلولی می‌شود که اینو اسمش می‌ذاریم خلط. این اخلاط بایستی در حدی از تعادل در بدن انسان وجود داشته باشه. هرگاه حالت تعادل این اخلاط در بدن افزایش یا کاهش یافت، موجب بروز بیماری می شود. برایند اثر مجموعه غذاها، رفتارها، حتی پندارها. یک انسانی که پندار منفی داره همش تو فکر اینه که یه نفری رو منکوب کنه، یه نفری شکست بده، حالش رو بگیره، چی بکنه، این پندار منفی سودا سازه. نفرت مستمر سودا سازه. شادی افراطی بیش از حد سودا سازه. پس پندار هم نقش داره. محیط های زیست این برای اندسری داره. ساختمان آجری باشه، چوبین باشه یا فلزی باشه. اگر ساختمان درش فلز بیشتری باشه، چون دانه بندی ریز مجموعه پرتو اقمار هفتگانه آسمانی و سایر ستارگان میاد برخورد میکنه به اینها و گذر نمیده، اینو جذبش میکنن، گذر نمیکنه، چون اینا متخلخل نیستن، گذر نمیده به ذهن، انسان بهره‌مند نمیشه. اولا ثانیا پرتوهای تند رو به خود میگیره و میسوزوندش، حرارت رو زیاد میکنه، بس حرارت زیادش یا پرتو تندش به تن میخوره، تن خونش میسوزه، تبدیل به سودا میشه. مثل پرتو تند مثال بزنم، مثل رعد و برق. رعد و برق فلز بیشتر بیردش و حالا در جراتش بیشتر میکنه، حالا در کسی که در نزدیک اون فلز باشه پرتوش رو میگیره به خودش و خون موجود در بدنش میسوزه. در طب اسلامی میگه وقتی که سوخت تبدیل به سودا میشه، سودا یعنی خون سوخته و این موجب بیماری میشه. حالا هر کدوم از بدنش درگیر بکنه همونجا موجب بیماری میشه. پس ساختمان ها تعریف میشن. پس نه خود محیط زیست در مزاج نقش داره. و پس برابری ساختمان با در اساس مزاج‌شناسی طراحی بشه. در چه موقعیت جغرافیایی هستی؟ در اون موقعیت جغرافیایی حالا از چه مواد مصالح ساختمانی بایستی بهره بگیری؟ پس هم پندار، هم محیط زیست، هم رفتارها و غذاها در ایجاد اخلاط نقش دارند. تنظیم اخلاط با نظام زیست یا حفظ تعادل اخلاط در بدن انسان بهداشت نامیده می شود. بهداشت در طب اسلامی یعنی حفظ تعادل اخلاط چهارگانه در بدن انسان. به هر دلیلی افراط و تفریط و عدم تعادل زندگی یا زندگی مادیش، غذاهاش نابجا شده یا رفتارهاش، رفتار روحیش، معنویش، همون پنج تأثیر گفتیم رعایت نشده است. تأثیر جسمیش به هم ریخته، تأثیر جنسیش به هم ریخته، تأثیر روانیش به هم ریخته، تأثیر خونیش به هم ریخته. به هر حال تعادل اخلاط به هم میریزه. برخی از اخلاط زیاد میشن، برخی کم میشن. ایجاد تعادل در بدن انسان را درمان مینامیم. به هر حال کل تلاش طب این استش که این اخلاط چهارگانه رو به تعادل برسونه و در این تعادل حفظ بکنه. پس تعریفی که ما از بهداشت میدیم با تعریفی که در جامعه طبی کلاسیک از بهداشت میدیم کاملا متفاوته. اینجا تعریف تعادل تعریف فراگیر کامل جامع اعم از تعادل جسمی و روحی و روانی است. این کل ساختمان طب اسلام. یه سری سوالاتی هم در کنار این وجود داره که برخی شما جواب بدن. آیا طب اسلامی با طب کلاسیک درگیری داره؟ رو در روی داره؟ یا ناسازگاری داره؟ نمیتونه با هم همکاری بکنه؟ نه، طب اسلامی با طب کلاسیک میتونه به خوبی همکاری بکنه. به نظر من اگر اطلاعات طب اسلامی با اطلاعات طب کلاسیک با هم آلمان درامیخته بشه، همگن بشه، سازگار بشه، کارایی هر دو اینها چند برابر میشه. هم کارایی طب اسلامی افزایش پیدا میکنه، هم کارایی طب کلاسیک افزایش پیدا میکنه. منتها یک سری اولویت هایی، یک سری قالب و مغلوبی، یه سری توی طراحی این قضیه بایستی دقت کرد. اگر در طراحی دقت نکنیم دچار مشکل میشیم. بایستی اولا ساختمان کلان طب اسلامی درک کرد. حالا بگیم این ساختمان کلان چقدر از اطلاعاتش رو میتونه از کدوم بخش تخصصی طب اسلامی کمک بگیره کاملش بکنه. با وجود این که در بخش اول صحبت من انتقادات تندی به طب کلاسیک داشتم، در بخش دوم به مفرطین، به افراطگران طب اسلام انتقاد دارم که کل طب اسلام، طب کلاسیک نمیشد کنار گذاشته بشه و نباید. به هر حال تبلور تجربیات بشر در طول 200 تا 300 سال گذشته است که انسان‌های مردن تا میگه حالا این دارو میکشن، انسان‌هایی به نتیجه رسیدن داریم. بلاخره حاصل تحقیقاتی است بر روی تن، بر روی جسم. این کاغذ روی ورق جسم، این کلمات روی ورق جسم نوشته شده. هم تجربیات طب صورت قابل داریم. این وقتی میگه این بیماری، این دارو، این میکشد، یعنی که 100 نفر کشته که میکشد، یعنی 1000 نفر کشته، یعنی این فیلم نفر کشته میکشد. این کلمه سه حرفی خیلی هزینه شده تا به دست اومده است. در طب کلاسیک به همینطور. پس باید از اینو بهره گرفت، تلفیق کرد. و در این تلفیق با تاکید میکنم همون بحثی که خطاب به اون دانشگاه اتریشی داشتیم، معماری طب اسلامی رو بایستی مطلعین طب اسلامی مهد بگیرن، ابزار و آلات و تجهیزاتش رو از طب کلاسیک بگیریم. ما گرمی و سردی رو تعریف میکنیم، خب حالا شما برید مواد مؤثر رو تعریف کنید که چرا این گرم ریز فاکتورهای مؤثر در تعریف این گرمی رو در بیارید آزمایش کن. ریز فاکتورش در بیارید. وقتی میگیم سرد اول و گرم آخر اینو در بیارید. توی تغییر تحول چی میشه گرم؟ گرم اول و سرد آخر رو تعریف کنید، تعریف آزمایشگاهی، تعریف علمی ازش در بیارید. در بیارید. در این صورت بهتر میتونید عمل بکنید. این بحثه. بس دوم این که آیا در درمان اورژانس طب اسلامی کارایی داره؟ بله داره. کارایی هاش به خدمت گرفته نشده یا عالم نیستیم بهش. ما اگر بیاییم درمان هاشو جمع بکنیم از مجموعه کتاب ها و تجربه بکنیم، تو تجربه میتونیم کارایی های زیادی ازش بگیریم. من یک سال پیش یک نکته کوچیک رو توی کلاس مطرح کردم، همینطوری به ذهنم رسید مطرح کردم. بعد 3 ماه بعد یک از پزشکانم گزارشی داد که از اون گزارش الان منوری سیستم درمانی داره استفاده میکنیم. امام صادق علیه السلام میفرمان که هرگاه کسی در اثر مرگ فوج مرد، حادثه اتفاق افتاد مرد، رگ بین دو انگشت دست چپ رو فست کنی، این رگ هرگاه خون جهش پیدا کرد زنده خواهد شد، هرگاه نه خواهد بود. ما پزشک ما در اورژانس یک از بیمارستان ها 2 نفر اینجوری مرده آورده بودن براش، هر دو را این فست انجام داده بود. یکیش زنده شده، هنوزم زنده است، یکیش نه. بر اساس همین تجربه که به دست آوردی، همین پیش می‌بینی، من همین پیروز آیه چیز فوت کرده بود، همین رسول ملا قلی پور، گفتم کجا هست؟ همون فوری تماس گرفت، گفتم برو یه جوری برو تو سازمان درش بیا پیش فر، برو ببین ترورش پیاده کنی یا نه. بالاخره 4-5 سال بیشتر گفتم نه دیگه، حالت گذشته دیگه، حالت نشی پیدا کرده دیگه، نمیشد گرمی به تن برگردونده. ولی قبل چون قبلش هم یه که درگیری قلبی داشت، 3-4 به قلبش از کار افتاده بود، نتونست به هر حال قسمتش، ولی کار کردیم، یک کاری که داریم کار. یک دستوری است نیم کلمه از امام صادق علیه السلام تا فلان، به حداقل الان آخرین گزارشش پیروز میگفت 3 نفر تا به حال با این روی زنده کردیم. یه خبره اورژانس فوق العاده است که بر اساس این طرح بوعلی سینا میگه هرگاه کسی در اثر سکته قلبی مرد تا 72 ساعت دفنش نکنید. اگر درمانی داشته باشد حجامت است، حجامت قلب رو به کار میاندازد، لکن مغز مرده است، احتساور بدهید، قلب و مغز به هم مرتبط و حیات به جانبی برمیگردن. پارسال بود از اخبار صبحگاهی چیز اخبار ترافیکی رادیو خبر اسمش چه شنن که میگه برای تو اسپانیا قانون تصویب شده است که کسانی که در میمیرن در اثر سکته قلبی با موبایلشون دفنشون کنن، که اگر اونجا زنده شدن رو خبر کنن. حالا ما اومدم یه در قوطی رو برداریم. خب این خبر پارسال ما داریم توی تاریخ تر داریم، تعداد زیادی مثلا بعدن دوباره زنده شدن، دوباره کارای کردن. یکی از این مشهورینش مثلا ملا فتح الله کاشانی است که بعد میمیره دفنش میکنن، بعدش دوباره زنده میشه، بعدش تفسیر قرآن میسین. تعداد متعددی داریم مثلا، یا در یکی از قبرهایی که در ترکیه کشف کردن، باز کردن، یعنی تعداد زیادی از افرادی که مردن بعدش هم چون باطمه نشستن، معلوم میشه که بعد زنده شده بودن، بعد دوباره نشستن، بعد دوباره دیگه مرگ دومی، دیگه مرگ چیز بود. خب درمان اورژانس داره، از ابزار بهوش آوردن، ابزار بیهوش کردن. اتا روش بیهوش کردن ما در طب کلاسیک روش سردیه، اون از روش گرمی استفاده میکنه، برعکسه. ما از طریق سردی دادن به مغز در طب کلاسیک بیهوش میکنیم. مغز انقدر سرد میکنه تا بیهوش بشه، اون انقدر گرمش میکنه تا بیهوش بشه. با سردی برعکس درمان که این رو اتفاق ما 3-4 از متخصصی بیهوشی می دادیم توی مشهد، دارن با همین روش تجربه میکنن تا به تری برسن. خیلی برایش این خیلی ساده، البته سردی هم داره، از روش سرد هم استفاده میکنه برای بیهوشی. در تاریخ داریم، در سینوه در جراحیاش میگه من یک نفری دارم، یه آدم بدبویی است، وقتی میخوام سر یه فرعونی باز کنم یه آدم بدبو میاد کنار این وام میسته، هر چقدر بوش بیشتر بشه بخاره بیهوش میشه. ما بوهای تعفن میگیم بوی سرد، از شدت بدبویی این بیهوش میشده است. بعد که چیز میشه اون که مثلا کاگل میدیم به هوش میاد، کاگل بوی گرمه به هوش میاد. شما میدید وقتی که مثلا یه سری از این جهانگردا که مادر رفتن ابیانه میگن اینجا آدم کیف میکنه، میدید چرا؟ چون اونجا طرح داخلی میبارش اینه که حتما دیوارا باید کاگلی باشه. این کاگل وقتی که بارون میاد یک عطر خاصی توی فضا و پخش آدم خیلی دوست میداره، هم عطر کاگلی همین حفظ بکنه. این میشه تو بخش دیگه همین عسل، افت فشار. خب بالاخره یه درمان اورژانس میخواد دیگه، عسل، عسل آب، عسل مستقیم جذب میشه. من اولین تجربه هم جالبه که بهتون بگم، خونه یکی از دوستان بودیم، آقای دکتر غفاری بودیم، سر افطاری بود یادید گفت ببخشید من باید برم خانم برم مادرم برم بیرون. گفتم چرا؟ گفت آقا افت فشار پیدا کرده. نمیتونی درمانش کنی؟ گفت نه دیگه، این هم افت فشار پیدا میکنه باید بریم بیمارستان. گفتم حالا اگر نتونستی درمانش بکنی خود برات دیگه. گفت حالا میگی چی؟ گفتم میخواد تو شربت عسل بهش بده بخوره. شربت عسل بهش داد خورد و خوب شد. تمام اومد سر گفت سخاوت، حالا تا به حال دکتر نبوده، حالا دکتر شدی. این تا به حال دکتر نبوده، راست میگفت، چون مادرش بالاخره نتونسته درمان کنه. اینا دو تا پزشک تو خانواده داشتن که عمومی بوده که متخصص اینا، اینا به حال مادرش نتونسته درمان کنه. اون روز با شربت عسل درمان شد. میشه درمان اورژانس مثلا زخم ها در آقای دکتر فهیمی دو ماه پیش به من گفتش که توی که میگه حالا اینجوری یک چیزی اتفاقی برای ما افتادی، شیشه بریدی رگ و کات کردی، اینا دیگه اگر نرسونه به داداشم به چیز بیمارستان دیگه میمرد. در مورد اورژانس چیز چی هست؟ طب سنتی که ایتون میگی مهمی حتما داره. بالاخره گفتم سوال بزرگی از ما کرده. رفتم یک داروی پیدا کردم، داروی خیلی ساده که اصلا مثل چسب چوب همون موقع هم رگهای بزرگ شریان ها رو فوری بند میاره. میگه این درمان اونجا هم گفته درمان اورژانس که بعضی از پادشاه ها دستور میدادن میگن بزن سر اونو وقتی که مثلا زخم وارد میشه حالا پشیمون میشن، حالا مثل این که یادم حالا برو جلوشو بگی، حالا میفتن برای درمان مثلا چیز، حالا برو درمانش کن. این زماد رو داشتن آماده فوری مثلا میذاشتن همینطوری بند میآورد. من به یک نفری خیلی فوش دادم که یکی از چیزها بود، یک نفر طب سنتی کشور بود، این دارو رو داشته بود ولی حد مرد و این فرمولش به کسی نداد. من گفتم عجب آدم، این فرمولش به کسی حتی به بچه خودش نداده بود. بالاخره پیدا شد لابلای نسخه هایی که دارم نگاه میکنه. ما اگر انتقادی به طب اسلامی طب سنتی داریم، این انتقاد به سواد ما وارد است، به کل سیستم وارد نیست. سیستم طب اسلامی سیستم کاملی است. سواد ما یعنی اطلاع ما وقتی که نسبت به طب اسلامی طب سنتی کمه، فکر میکنیم که سیستم نقص. نه، سیستم نقص نداره. پیرامون همه چیز فکر کردند، همه چیز، هم برای انسان هم برای حیوان، در همه ابعادش دارو نسخه خوب و عالی. ما بایستی اطلاعاتمون رو پیرامون طب اسلامی افزایش بدیم، کامل بکنیم. اگر یک جریانی که به نظر میرسه شروع شده حالا، یا به قول قومی ها زورکی، یا بالاخره تحمیلی یا با اراده، به هر حال شروع شده، اگر این جریان همینطوری نیمه جان و خزنده 10 سال پیش بره، یک انقلاب بسیار بسیار بزرگ و عظیمی در جهان طب و بهداشت اتفاق میفته. یک انقلاب بسیار بزرگ در راه، خیلی هم پرشتاب. حتما بایستی با جسارت، با جرأت، با اعتماد کامل مطرح بکنید و این شتاب میگیره. همین امروز صبح، دیروز بعد از ظهر بود که من اولی بعد از تعطیلات، دیروز بعد از ظهر من ساعت 7 تلفنم رو باز کردم، گوشی برنمی داشتم، بعد چند تا یاد داشتم از بعضی دوستان داشتم خوندم. اولین خبرش این بود، من یه هفته بیشتر نیست گزارش ما یک رو پیرامون زارو منتشر شده از تلویزیون، یه رو تازه صحبت کردیم. گفت همین فرداش رفتیم قرار گذاشتیم با یکی از متخصصا برای پیوندهای چیز قطع شده، قطع اندام ها تو بیمارستان، داریم شروع میکنیم کار رو. گفتم دست در نکنه گزارشاتشون بده. یعنی این خبر به اون جرأت داده، وقتی که از تلویزیون پخش شده اون متخصص اعتماد پیدا کرده که بیاد با این همکاری بکنه اینا. حالا نمیدونه که تو تلویزیون هم به زور اون رو پخش کردن، حالا به هر حال پخش شده دیگه. این رفته اونجا جرأت پیدا کرده تو بیمارستان شروع بکنه خود این، خب گزارش علمی میشه، تکرار میشه، تکرار میشه، جریان پیدا میکنه. راه همینه، جسارت و جرأت و اعتماد. و در بخش منفیش که یه سری کسی یه نسخه یاد میگه، میگه نه اینو نگردار، اینها همینطوری که آدم علمو نمیده. اینو یه حدیثی هست و اینو براتون بگم، این برای کسانی که مکتوم میکنن اطلاعاتشون رو. میگه هر کس علم نافعی برای مردم داشته باشه و مکتوم بکنه و نگه بداره نگه، روز قیامت دهانشو پر از آتش میکنیم. بسه؟ ببینید همین اطلاعاتی که غیر کلاسیک، غیر منظم، شکل گفتاری خیلی افسام که قصه گویانه در این مدت 2-3 ساعت خدمتون گفتم، همین ها اگر گفته نمی شد شما چه محروب. اگر حالا همین اطلاعات رو، به خدا قسم فقط همین 3 ساعت اطلاعات رو، یکی همین جوری بیش از این نه، همین ها رو 20 سال پیش به من می داد، من اینا تک تک کلماتش رو از گوشه کتابا گرفتم جمع کردم، همینجوری یه جلسه ما رو دعوت میکرد، همین 2-3 ساعت اینا رو به من میداد، الان وضعیت طب در دنیا فرق میکرد. ما بایستی بریم به طرف منابع اصلی، مطالعه بکنیم، عمل بکنیم و نش بدیم. هر کس در هر کجا در هر سیستمی وجود داره، هر چقدر قدرت داره از اون بکار بگیر، نش پیدا بکنه. ما تأکید میکنم تا در، اگر دیدگاه سیاسی باشه، تا در زمینه طب مستقل نشویم، شعار استقلال یک شوخی سیاسی بیش نیست. شعار استقلال بدون استقلال در طب و درمان یک شوخی سیاسی است. اذیت سیاسی، اذیت اقتصادی. اگر طب رو شما از آن خود کردید، هم هزینه گزافی رو صرف جویی کردید، هم هزینه آور براتون، درآمد ساز است براتون. و آرزوی من اینه که میگم ما باید به روزی برسیم، به جایی برسیم که هر کس در هر گوشه دنیا بیمار شد، بیماری لاعلاج داشت، بگه برو یک پزشک مسلمان، یک پزشک ایرانی گیر بیار تا درمانت کنه. اذیت اقتصادی، اذیت فرهنگی. ببینید طب جسم میسازه، جان میسازه و روح و سلامتی. اگر ما بخواهیم انسان‌های هوشمند، باهوش، با فکر داشته باشیم، بایستی جسمشون رو سالم کنیم تا این ظرف رو نگه داریم. در درون این جسم سالم، حالا فکر سالم میاد، حالا حرکت و رشد در هر بخشی، در بخش فنی، در تکنولوژی، در مادی، در همه چیز. وقتی که در عصری به سر می‌بریم که آدم 50 ساله آلزایمر می‌گیره، حالا فوق تخصص داشته باشه در هر رشته‌ای، فوق تخصص انرژی اتمی داشته باشه، آلزایمر گرفته، یعنی چی؟ یعنی هیچ. اینجا طب به فریادش میرسه. تمام سرمایه کشور تبلور پیدا کرده است توی ذهن این فرد، هارا آلزایمر، اسم خودش هم یادش نیست. آلزایمر یک بیماری سرد است، سرشو گرم کنید با عطر محمدی، غذای گرمش بدید که اصلا پیش نیاد. ما اونهایی که رعایت میکردن دستور اسلامی نمیگرفتن. آیت الله خویی در سن 90 سالگی تصمیم گرفت قرآن حفظ کنه، در سن 90 سالگی. معادل این، سمبولش رو در غرب بگم، آقای رونالد ریگان، رئیس جمهور اسبق آمریکا، آلزایمر گرفت و با همین بیماری مرد. خانومش مصاحبه کرد و گفته بود که رونالد من دیگه از زندگی طلایی کاخ سفید هیچ چیزی در ذهن نداره. این تبلور عالی ما اصلا که علم غربه، این تبلور عالی علم اسلامی است. این 90 سالگی تازه تصمیم میگیره قرآن حفظ کنه، میکنه و اون زندگی طلاییش هم یادش رفته است. ببینید پس اگر فرهنگ بخواییم، اگر بخواهیم نسل اصلاح کنیم، ببینید با استفاده از علم طب اسلامی در زمان گذشته نسل سازی میکردن، اصلاح نسل میکردند. گفتن خیلی خوب، ما برنامه شروع کنیم، غذای شروع کنیم بدیم که مثلا نسل دوممون سوممون نسل قهرمانان جسمی بشن، نسل قهرمانان نابغه بشوند. بر اساس غذا، بر اساس تعریف نوع ازدواج ها، میگه این زن رو اگر بگیری با این نسل ازدواج بده، یه بچه اینجوری به دنیا میاد، حالا نسل دومش اینجوری، نسل سومش میشه نابغه. بر اساس اجرای این دستورات توسط اسکندر، کل قطب قدرت از ایران برگشت رفت طرف یونان. تو اون دستورات افلاطون رو اسکندر اجرا کرد، برد سیاسیش که برش کرد، ایران حاکم بود، یونان حاکم شد. امروز روند حرکت سیاسی در دنیا اینجوری بوده است. قطب قدرت اول ایران بود و روم. ما 2000 سال حاکم بر جهان بودیم. خب رو پایه علم سوار بودیم، رو پایه توانایی، قدرت و دین و هوش و هوشیاری منطقه‌ای. یه هوشیاری منطقه‌ای ما داریم، یه هوشیاری قضایی داشتیم. هوشیاری منطقه‌ای اصلا این موقعیت جغرافیایی به لحاظ این که در معرض پرتو یک سری پرتوهای آسمانی قرار داره، اینجا ناخودآگاه باهوش میشه. شما تو اصفهان برید، یه نفر بی سواد هم حاضر جواب. من گاید توریست بودم در سال 54 در اصفهان، یک چیزی داشتم، دانشجوی آمریکایی بود، این کم پول بود، می‌خواست با پول کمی ارسام که کل ایرانو بگرده. گفت چطور ماشین بخریم، چون پول نداشتم بکرم ماشین بخریم. بعد که منم که مفتکی ماشین گیرم میومد و همراهو بودم دیگه، گفتم خیلی خوبه بریم. رفتیم ماشین بخریم، رفتیم توی بنگایی که ماشین قیمت کنیم دیگه، هر کسی رفت اومد. یکی رفته بود ماشین ببینه، اومد گفت چطور است؟ گفت خب است، عالی است، همه جای صدا میدید به غیر بوغش. در یک نیم جمله همه چیزو گفت. ببین اونجایی که باد صدا بده صدا نمیده، اونجایی که نباد صدا میده. اصلا تو اصفهان که بری همه حاضر جوابن، اصلا کاری به تحصیلات اینا نداره. اینو میگیم نقش موقعیت جغرافیایی به پرتو ستاره آسمانی روی ذهن. تو آمریکا معروف ایرانی باهوشن، نه اینکه هر کس شناسنامش ایرانی باهوشه، هر کس در ایران در یک این در این موقعیت جغرافی اینقدر زندگی کرده باشه باهوشه، ولی نسل دوم هم ایرانی بچهش خرخرفته اونجا، معلومه میاد دیگه، اصلا یه جور تیپی، اصلا نه علم تورات پدرش داره نه علاقهشون چیزشو، چون اون قضاست. ممکنه مزاجش منتقل بشه در ژنش، ظرفش داشته باشه، ولی مظروفش چون سردی شده دیگه، ظرف کارای ظرف از دست میره. میتوانیم نسل اصلاح بکنیم. این کارو میکردند. امام علی علیه السلام وقتی که دستور انتخاب زوج میده، ببینید میگه یه زنی اینجوری سردرشت، این مویرگش باشه، این صورتش باشه، این قد اندامش باشه. وقتی که این ویژگی رو میده، از جهت مزاج شناسی میگیم طبیعی است که از این زن کسی مثل قمر بنی هاشم به دنیا میاد. طبیعی است. اون یک نفری است که عالم به ظاهر دینی است، دستور طبی داره میده، داره نسل پروری میکنه. رو همون تو تاریخ هست، ویژگی هایی که برای زنی مورد نیاز درخواست خودش به زنان بنی هاشم میده، میگه برید بگردید توی قوم خودتون یه زنی اینجوری برای من گیر بیارید که بشه. خب و وقتی که میگه ویژگی های جسمیه، فقط ویژگی جسمیه، حضرت ابوالفضل علیه السلام بررسی میکنیم که ویژگی جسمی، انتظار داریم که از چنین زنی به دنیا بیاد، از چنین زنی به دست بیاد. پس نسل سازی رو ما می توانیم از طریق اصلاح طبمون درست بکنیم، در حالی که غرب دنبال انهدام نسل ماست. انهدام نسل ما، برید الان توی عراق با مدیران وزارت بهداشت عراق صحبت بکنید، ببینید به دنیا آمده های اخیر، بچه هایی که در عراق به دنیا آمدن چجور آدم هایی هن. از طریق انفجار یه سری بمبای خاص، یه سری آدم های عجیب غریبی، شش چشم، چهار دست پای، به دلیل یه جوری آدم های عجیب غریب به دنیا من کسان نفتر توی چیزی نمی کنجه، اینا ما ها نابود بکنن. در جهان اسلام دو کشور دارای اکثریت شیعه وجود داره، یکی اکثریت شیعه در ایران، یکی اکثریت شیعه در عراق. اون اکثریت شیعه عربش، اونه فارس شیعه، هر دو رو به جون همین داختن که نابود کنن. بعد حالا بره عربش دیگری، همه تمهیدات به خاطر اینکه نسل بشه. از اون طرفم با دست خودشون هروئین و چوچره بده، بخوره و مصرف بکنه، نابود بشه به دست خودش، خودش رو زندگی خودش رو آبرو و حیثیت و علم همش منهدم بکنه. خودکشی اصلا که مداوم. پس از جهت ادامه نسل هم احیای طب اسلامی یک ضرورت است. در هر رشته‌ای رو بخوایم رشد بدیم باید به طب بپردازیم. بخوایم مهندس باهوش داشته باشی، مهندس جسم داره دیگه، باید سالم باشه، باید تا باهوش باشه کارش انجام بده. اول با جسمش درست کنی، بعد بدی حالا کل اطلاعات دنیا رو بگیر. میخوایی فضانورد باهوش داشته باشی که با یک بر یه نگاه یک بازدید کوچیکی از ناسا بکنه برگرده فوری بتونه طرح موشک سازیشو بده، باید ذهنشو گرم کنی که برای یه دوره کوتاه بدون الهام بگیره خودش طراحی کنه. لازم نیست که دوربین دستش باشه که دستگیرش بکنن، دوربینش خالی کنن، بگن بدون دوربین باید بازدید کنه. همون با چشمش عکاسی کنه. با چشمش عکاسی کنه بده. داشتیم آدمای این شکلی داشتیم. پرورش میدادن، همینطوری با چشمش عکاسی میکرد، میرفت ابعاد بیا و طراحی میکرد. نگاه میکرد، چهره طراحی میکرد. اصلا چهره هایی که عکسایی که از زمان قدیم داریم اینجوریه. یه سری آدمایی بودن نگاه میکرد تو خیالش عکاسی میکرد، بعد میاد طراحی میکرد همون چهره رو. ما میتونیم تربیت کنیم اینا رو. اینها حرف های خیالی نیست. اینجا شعر نمیگم براتون دوستان. اینها نکاتی است که در کتاب ها وجود داره، در منابع وجود داره. هر کدامش من دسترسی پیدا کردم، اصلا یک کس، ده کس، صد کس، هزار کس اجرا بکنم به نتیجه رسیدم. حالا تازه روی انسانه. اگر روی حیوان پیاده بکنیم، چون حیوانات غذاهای ما هستند، به بعد روی گیاهان پیاده بکنیم، چون گیاهان هم غذای ما هستند، همینطور یک ضریب چند برابر رشد داره. و یکی از آمادگی هایی که ما به عنوان مسلمان منتظر باید فراهم بکنیم برای اینکه نسل منتظر عرض هم که درستی تربیت بکنیم برای حکومت امام زمان علیه السلام، دستش که جسمون رو سالم و کامل بکنیم. و حالا یک سوال دارم. حالا امام زمان علیه السلام امروز یک شنبه است، جمعه ظهر گرداند، سه روز که وقت داریم. خب به نظر شما کدوم وزارت بهداشت رو وزیر ارسان که خودشون قرار خواهند داد؟ کدوم سیستم رو بنانی سیستم طبیشون خواهند پذیرفت؟ هاریسون رو تایید خواهند کرد؟ حالا سواله، یه سوال فرضی خیالی. نه، حالا ببین امام زمان اومدن امروز حکومتشون میخواد سازماندهی بکنن دیگه، یه سری سازماندهی میخواد بکنه، بخش نظامی شو بخش اقتصادی، بالاخره اونم یه حکومت واقعی میخواد بکنه، خیالی که نیست که. حکومتش واقعی است، یه سری معاونینی داره، یه سری تقسیمات جغرافیایی داره، یه سری کارهای نظامی داره، کار علمی داره، کار قضایی داره، بالاخره کار میکنه. چی سیستم درمانش کدوم انتخاب خواهد کرد؟ این سوال، این برای این سوال تو ذهنتون باشه، پاسخ براش بیارید. ما به عنوانی که حالا میگیم هر روز همین ظهر اینجا گفته شد، از بعد از نماز میگه گفته اللهم اجل ولی کل فرج. خب حالا آمد این دعا مستجاب شد، چقدر تو این بخشش بخش اول اول باید امام با تن رو سالم کنه، اولی سالم با تن رو سالم کنه، بعد بریم سراغ چیز دیگه. این بحثیست که ما بایستی پاسخ برش در بیاریم به عنوان یک مسلمان. بحث مهمی است، بحث خیلی مهمی است. و غربی ها هم از ما این سوالو دارن. من با خارجی از 8-9 داشتم، از اول دوران نوجوانیم 17 سالگی که گاید توریست اینها بودم، که بعدش هم یه مقدار پیش رفتم. اولین قرارداد من آشنایی با پزشکی این بود که من قرارداد داشتم با پزشکایی که شاه استخدام کرده بود، فیلیپینا هندی، به اینا فارسی یاد بدم. خب اولین سوال اینا اینه، شما که میگید اسلام و دین برتر است، چقدر از مشکلات جاری مبتلا به زندگی رو مرتفع میکنه؟ نقد، راست میگه، چقدر؟ هواپیما که کار غربی هست، ماشین هم که کار اون هست، لوکوموتیو هم کار اون هست، همین دوربین عکاسی که فیلم کار اون هست، کدوم هاشه؟ شما دین اسلامتون چه مشکلی رو حل کرده است که ما به همین دلیل بگیم که خب حالا به دین شما آمدیم؟ دید؟ خب در بخش روح هم که میگه که خب حالا خیلی چیز داره، بخشی از آدم ها میتونن مثلا اوج روحی بده. خب پس برای دین عمومی نیست، دین بخشی است که از 10,000 نفر یه نفر مثلا بره یک گوشه مرتاضی بشه و ذکری بگی تا پرواز روحی بکنه، اگر تازه ندیدیم که پرواز روحی. دینتان چقدر کاربردی است؟ این سوالی است که غرب از ما داره. همین غربی که امروز دیگه نیست، امروز دیگه غرب نیست، امروز دیوار نیست بین افرادی زندگی کنن. امروز میرید تلویزیون باز میکنی، اینجا آمریکاست، اینجا اروپاست، اینجا کجاست، یعنی همه دیوارها برداشته شده. امروز شعار دهکده جهانی اتفاق افتاده، امروز همه توی یک دهکده زندگی میکنیم، همه همسایه ایم، همه سوالای همدیگه با جواب بدیم. اگر ما در بخش طب پاسخ مناسبی ارائه دادیم، چون جسم رو درمون کردیم، همه دیوارها شکسته میشود. هر کسی در هر کیشی، در هر دیانت، در هر مسلک سیاسی باشه، جسم خودش رو دوست داره و طبیعتاً طرفدار کسی میشود، طرفدار مسلکی مذهبی میشود که جسمش رو درمون کرده. همچون که وقتی یه دانشجو میفرستیم چین، طب چینی یاد بگیره، طب سوزنی یاد بگیره، هیچ اصلا تصور نمیکنه که این استاد من شب که رفت خونه شام چیز سوپ سگ خورد. هیچ اصلا تو ذهنش نیست. خب بله، ولی خب استاد بود چیزی یاد بهم داد. میگه سوپ سگ داری میخوری؟ آخه میگه نه، ولی نه اصلا ترکلاس چیز بود. چون مدیون علم آگاهی اوست، اصلا رفتار او رو، قباحت رفتارش به طور کلی از ذهنش دور میکنه. انسان ها ناخودآگاه تابع اطلاعات علمی خودشون میشن. پس این مخزن اطلاعات رو فرار کنه. این بخش آخریش که بخش تذکریه، این بخش به نظر من بخش مهمی است، چون شما همه سواد دارید، همه دسترسی به منابع اطلاعات دارید. کتابان فارسیه، تو منابع هست میخونید. اگر این عینک رو داشته باشید، با پیگیری و جسارت و پشتکار بیشتری خواهید مطالعه کرد. السلام علیکم و رحمت الله. من اصلا ساعت نمیبندم، نه همراه میبزنم، این از این جهت حتما تذکره که باید من بگه که ساعت چنده. ببخشید دیگه 5-10 دقیقه هست. زخم یا سطحی است که مثلا سوختگی پدید اومده، یا زخم تازه است که شکاف ایجاد شده با چاقو. به هر حال تازگی زخم تا تازه است، درمانش عسله. اگر عفونی شد، یه لایه عمیق شد، مثلا سوختگی درجه 2 درجه 3 درجه 4 عمیق شد، یه لایه عضلات هم سوخت، 1 سانتی رفت تو، حالا باید گوش درست بکنید، باید عضله پدید بیارید. اینجا عسل و زیتون، 2 واحد عسل، 2 واحد زیتون یعنی روغن زیتون، 5 واحد عسل مخلوط روی همین زخم نگه می‌دارید. در این شرایط اگر طوری باندیج بکنید که جابجا نشه، ترمیم میشه بدون اینکه ارسام که پوست نامتوازن باشه، اسکار جراحی بگذاره، قشنگ رویش تمیزی خواهد داشت. اگر نه، باند بکنید، ببندید نه، چون ما تعریفی که جراحی در طب استعمال میکنه میگه که مورک ها مثل تار عنکبوت میمونن، از این طرف اون طرف رویده میشن، باعث آزادشون بذارید تا همدیگه رو بگیرن و بافته بشه. وقتی که شما باند میکنید، اجازه نمیدید که اینها قشنگ همدیگه رو ببافن، پس بنابراین کلوید پدید میاد. بشدید پس زخم رو باد رو باز نگه دارید. اگه بخواید کلوید پدید نیاد، بادروم، این نقطه فنیشه. ما در زخمای کوچیکش یه چیز قوطی درست میکردیم، همینجوری روش میذاشتیم که یه فضا باز باشه، ولی نقطه تماسش نقطه سالمه بدن باشه. و اونجایی که سوختگی زیاد بود، همینطوری من مثلا مریض بردم توی خونه، لخت نگه داشتم، یه پشه بند اطفال گذاشتم روش، یه پشه بند اطفال مثلا نیم تنه شد، همینطوری لخت پشه بند اطفال، حتی دارو رو نمالیدیم، دارو رو ریختیم روش. عکس داریم از اول زخم تا روز 40 زخم. حالا کسی بود است که از مرکز سوختگی توحید بیرونش کردن، مثلا به خاطر اینقدر درگیری زیاد بوده، از اینکه گراف گرفتن به اینمت پیوند دادن، نه اینور گرفته نه اینور. حالا این ترمیم شده بدون کلوید. زخم چقدر؟ 30x25 سانت. بزرگ. حتی در این حد ما 4-5 تا از همین مریض سوختگی اخیر چیزام گرفتیم بیمارستان ارگ، چیز مسجد ارگ، و از بیمارستان اینم همینطور دیدم. این زخمای بزرگ، بزرگترین زخم و عفونی ترینش کیس جالب داشتیم که این رو دیگه هیچ کس باره درمان نداشت، بستر زخم بستر بود، بیماری مزمن پیدا کرده بود، همطوری سر فمو پیدا بود که بازی میکرد اینجا، اصلا 2 سانت اوریان بود و حد بود عفونی و فضا. برادر همون مریضم جراح بود که میگفت نه نمیشه، درمان شد و گوشت پیدا اومد و پر شد کامل با همین توی دردم. این چه درمان زخم، این هم هدیه همین یک کلاس باشه کافی است. اما زخم سطحی، سوختگی، هر چیز در هر حدی باشه یه رای اصل کافی است. شستشو اگر بخوایم بدیم، اگر زخم عفونی باشه بخوام شستشو بدیم با عسل آب، عسلی که در آب جوشیده بلرم شده حل کرده باشیم، با همین شستشو میدیم دیگه. شستشو هر روزه اگه سالتونه، نه شستشو هر روزه نه، همون جایی که داروش کم شده همونجا رو پر میکنیم دوباره. من فکر کردم که من در بخش راهکار بیشتر زیاد روی کردم، به محتوا نپرداختم. شما رو ببینید، به نظر من هر نفر ایرانی بایستی یک دور قانون رو خونده باشه. اینو به خاطر بسو هر وقت قانون حفظ کردید بیاد برگش بهتون بگم. 7 جلد بیشتر نیست، چاپ سروش مرحوم شرفکندی کرد غیرتمندی ترجمه کرده است. ترجمه‌ش هم خوبه، بعضی انتقاد به ترجمه‌ش میکنن، اونا بی‌انصافن که انتقاد به ترجمه‌ش میکنن. نه خیر، ترجمه‌ش هم ترجمه خیلی خوبیه. شرفکندی هجار تخلص چیزش شعریشه و فامیلش شرفکندی است، انتشارات سروشه، مثل که چاپ جدیدم داره میاد. 7 جلد این کتاب رو 7 بار بخونید. 7 جلد بعضی از مجلداتش رو بیشتر بخونید، جلد سومش رو که 3 مجلد هست رو که اصل درمانشه پزشکا بیشتر بخونن، بخش کتاب دومش رو که داروشناسی است رو همه باید بخونن. همین اطلاعات 2300 صفحه‌ای که در جلد دوم هست اگر همه بخونن به نظر من برای طبیبا کافی است، برای اطلاعات عمومی هم کافی است. بقیه کتاب هایی که پیرامون اطلاعات گیاهی هست تو جامعه، کتاب های تکراری، اطلاعات تکراری، تجاری یا حتی کم هست، خیلی کتاب اومده تو بازار. لب مطلب اینه، حالا اگر میخواد اطلاعات وسیع تر پیرامون داروها و داروهای گیاهی، داروهای معدنی، داروهای حیوانی داشته باشه، مخزن ادویه نوشته عقیله خراسانی است که اون 1000 صفحه 900 صفحه است. برای طب 900 صفحه یعنی هیچی، 900 صفحه یعنی واقعا 9 صفحه. و اگر مثلا این 1000 صفحه 900 صفحه رو کسی بدونه، مشرف است به کل ویژگی ها. برای تشخیص همون بخش های اطلاعات عمومی مزاج شناسیش رو داشته باشه. منتها البته یک گفتم پالایشی باید بشه، یه بازسازی باید بشه، یه بازنگاهی باید بشه که اون کار بعدی است. فعلا از همین ها میتونید استفاده خوب بگیرید. حتما همه نسخه هاش روش حد نتو اجرا کنی، ولی تو هر بخشی یک نسخه ساده داره. مثلا یه نفر شما سیگاری هستی، دوست داری سیگار بکشی، خب برو بگرد مثلا به سیگار داده، میگه که برگ زیتون اگر خشک بکنید دود بکنید، دودش نرم کننده سینه است، خودش هم خیلی خوش عطر خوبه، پس یه چپق دور حسابی که نرم کننده درمان اخلاط سینه است، درمان بیماری ریه است. خب یه نسخه با سینه خیلی ساده و راحت. من بعضی از دوستانم که دوستان یه چیزی بکشن، هر چی میشه میگه سیگار نکش، میگه نه میکشم دیگه، میگه خیلی خاله میخواد بکشی، یه پیپ برات هدیه میگیرم با یه مقدار برگ زیتون خوش شده، پیپ بکش با عرصه که دود زیتون، از همین بگیری تا عسل. من مجموعه نسخه های عسل بوالی سینا رو جمع کردم در یک جزوه که عسل کجا عسل به کار برده در چیز هست، در مؤسسه هست. یه جزه خلاصه 30 صفحه است، ولی این 30 صفحه حدود 129 بیماری رو درمان داده است. گزینشی میتونید مطالبه کنید، مثلا کارهای یک مورد رو تعقیب کنید، جالبه که مثلا بگید چجوری از مثلا من اصل جمع شو سیاتون جمع کنیم. مثلا یه وقت من 7-8 تا منبع جمع کردم دنبال نخود میگشتم، چجوری چه کارایی از نخود گرفتن. گفتم عجب چه کارایی عظیمی. گفتم خیلی خوب دیگه، باید حتما باشه این شرکت برره رفیق بشی مدینه کارای نخود زیاده. حالا فهمیدیم که چرا نخود رو در آبگوش به کار میگرفتن، نخود چی درست میکردن، هم داماد رو شب اول دامادیش روی چیه تشتک نخود میشوندن و صد تا کار دیگه. و خدا وقتی که نخود رو حذف کردی پفک نمکی دادی، خب اینه که وقتی مجموعه که از زر و مردش میشه نامرد. عرض هم که نخود همه چیزی میگه برمید. میتونید پروژه‌ای مطالعه بکنید، دونه دونه دوباره یک مورد بگردید. شما دوباره بیماری اعصابش بگرد، حوصله دارید تو خونه دو فک فامینات واسه ناراحتی اعصاب دارید، ببین درمان اعصابش چیه. حتما نرید توی بحث قامز و پیچیده است که زنید. حالا کتاب‌های دیگری که گفتم 1400 عنوان، درسته 1400 عنوان وجود داره، اما اینها همه مطالعه، یعنی بیش از 90% مطالعه توی تکراری است. 10% اختلاف دارن که این اختلاف موقعیت زمانیشه، اختلاف موقعیت جغرافیاییشه، که مثلا یکی این کتاب رو نوشته در ایران نوشته، یکی در گرگان نوشته، به لحاظ این موقع جغرافی بیماری خاصی داشته، یکی در همدان نوشته، یکی در اصفهان، یکی در هند. این موقعیت جغرافیایی باعث شده که بیماری جدید پدید بیاد که برای اون این حکیم یه درمان جدید داده است. نشدید؟ یکی به لحاظ اینکه یه بیماری خاصی در یک مقطع زمانی جاری بوده است، یه بار مثلا وبا اومده، متخصصین جمع شدن حکما برای وبا درمان میارن، خب برای تا اون درمان میارن، یا بعضیا کار تخصصی کردن، قانون کار عمومی کرده، اما مثلا یک طبیبی فقط روی چشم کار کرده است، یک طبیبی روی بیماری زنان چیز بیشتر تخصص بیشتری داره. مثلا اخویلی میگه من معروفم به پزشک دیوانه جان، پزشک دیوانگان، یعنی به تعبیر جاریش متخصص اعصاب روان مثلا. خب اون روی نسخه های اعصاب روانش بیشتر ارزش داره، تو در این زمینه کار بیشتری کرده است، اون دیگه کار تخصصی است. فعلا ما الان در مرحله مطالعه تخصصی نیستیم. طب سنتی و طب اسلامی در مرحله اولیه تولد به سر میبره. الان باید الفبا یاد بگیریم، همه، هم پزشکان هم مردم باید الفبا یاد بگیرن. لازم نیست گزافه گویی بکنیم و گزافه خانی بکنیم، همین کتاب عبوری بخونیم و درمان های ساده رو به کار بگیریم، یه مرحله پیش بریم، بعد حالا تخصصی بعدن که سیستم ساخته شد، دانشگاه تأسیس شد. و یه خبری من شنیدم که خیلی خوشحال کننده بود که آقای احمدزاده دستور دادن که 2 واحد درسی برای همه واحدهای پزشکی پیراپزشکی از هم با طب سنتی گذاشته بشه. دارم فرنگستان داره کتابش می‌نویسه. خب خبر خوبی است که همه ملزم بشن. این همینطوری بعد وارد سیستم که شد دیگه کم کم گرایشات عمیق. فعلا قانون رو بخونید، قانون در طب بحث مهمی است، همه ی حرفا رو بهتون میزنه، در همه ی پیرامون همه موضوعات حرف داره، به زبان فارسی روانی هم هست. کتابای دیگه فارسیش سخته، زبان سنگینه، اون که عربی است که خب باز سنگین، اما فارسی هاش هم سنگینه. واقعا کتاب اخبینی کتاب سنگینی است، کتاب حتی ذخیره هم که کتاب خیلی شیرینی به حساب میاد، باز برای کسانی که تازه میخوان بخونن کتاب سنگینی به حساب میاد. این از جهت کارایی مقطعی. آقای جعفری میگن که برید بیرون. بله. السلام علیکم و رحمت الله.